Tak, od Pormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimp Labs. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w twojej firmie działa jak należy, twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. To jest rewolucja! Wielki cenowy przewrót! Rewolucja niskich rat w salonach Hondy. Wymieniaj auto co 3 lata i zyskaj korzystniejsze rozliczenie podatku VAT. Pamiętaj, teraz rządzą niskie miesięczne raty. Honda Civic 5D za jedyne 353 zł netto, a Honda CR-V za 603 zł netto miesięcznie. Odwiedź salon Hondy podczas Honda Dream Days i zyskaj jeszcze więcej. Szczegóły oferty u autoryzowanych dealerów Hondy. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła 9, 18 listopada, Michał Nogaś. Zaczynamy do południa. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz, najważniejsze wiadomości. Była awaria systemu do liczenia głosów, w wyniku wyborów wciąż brak. Członkowie PKW powinni się więc podać do dymisji, tak mówi w Trójce Andrzej Rozenek. Najpierw spotkanie z premier Kopacz, później decyzja, co dalej z okupacją siedziby kompanii węglowej. Górnicy przyjeżdżają na rozmowy do Warszawy. Fotografie Boba Dylana, do zobaczenia po raz pierwszy w Polsce. Dobra informacja jest taka, że system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej działa od rana. Zła, że wciąż nie ma wyników wyborów samorządowych. Przebiegiem liczenia głosów i awarią systemu oburzony jest Andrzej Rozenek. Członkowie PKW powinni podać się do dymisji, mówił w Trójce rzecznik Twojego Ruchu. Do tej pory systemu tego nie było i jakoś wyniki mieliśmy znacznie wcześniej. Jeżeli ktoś wprowadza nowy system, powinien go przetestować. Tydzień przed wyborami słyszeliśmy od PKW, że wszystko jest sprawdzone i działa. Chyba sami powinni wiedzieć, co w takiej sytuacji się czyni. Czyli powinni się podać do dymisji, Pana zdaniem? Moim zdaniem tak, dlatego że zbyt wiele rzeczy się nie udało przy tych wyborach. Za godzinę członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mają przedstawić najnowsze wyniki cząstkowe. Te ostateczne mają być znane najpóźniej jutro. Górnicy mówią, że od tego spotkania zależy, czy przerwą trwającą od czwartku okupację siedziby kompanii węglowej. O 14 w Warszawie mają rozmawiać z premier Ewą Kopacz, wicepremierem Januszem Piechocińskim i z przedstawicielami zarządu kompanii. Boją się zamykania kopalń, utraty zarobków i zwolnień. Miejsca pracy są najważniejsze, to jest byt górników, to jest byt nie tylko górników, ale całej infrastruktury funkcjonującej tutaj wokół górnictwa. Nie może być też zgody ze strony społecznej, żeby tylko i wyłącznie tych oszczędności szukano w kieszeni górników. Dlaczego za nieudolność zarządzania zawsze ma płacić ten najniżej? Dobrze, że dojdzie do tych rozmów, ocenia były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo, teraz senator Jerzy Markowski. To świadczy o docenieniu rangi problemu przez panią premier, a z drugiej strony to świadczy już o tym, że jak gdyby wyczerpało się zaufanie do całego szczebla pośredniego. Górnicy z kompanii postanowili, że nie przerwą okupacji siedziby zarządu, dopóki rząd nie znajdzie rozwiązania dla tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się spółka. Zaczęli strajk, gdy dowiedzieli się, że nie ma pieniędzy na wypłatę. Fiasko negocjacji budżetu Unii na przyszły rok dalej pod znakiem zapytania. Wczoraj upłynął termin osiągnięcia porozumienia w tej sprawie między Europarlamentem a państwami członkowskimi. Porozumienia brak, to oznacza, że teraz Komisja Europejska musi przedstawić nową propozycję. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Przegraliśmy wyścig z czasem, ale negocjacje pozwoliły nam na zbliżenie stanowisk, co powinno umożliwić dalsze rozmowy na podstawie nowej propozycji komisji. Tak w poniedziałek wieczorem oświadczył włoski sekretarz stanu do spraw gospodarczych i finansowych Enrico Zanetti. Problemem wciąż pozostają zaległe rachunki z tego roku. Komisja zaproponowała zwiększenie wydatków o prawie 5 miliardów euro, na co nie zgodziły się państwa członkowskie. Parlament Europejski traktuje to zaś jako warunek rozwiązania kwestii przyszłorocznego budżetu. Musimy mieć konkretną odpowiedź na niemożliwy do utrzymania problem niezapłaconych faktur, które gromadzą się na biurkach Komisji Europejskiej. Stawia to pod znakiem zapytania wiarygodność Unii i jest pożywką dla eurofobów. Oświadczył Jean Arthuis, szef parlamentarnej grupy negocjatorów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Sikorski wraca do gry. Producent Black Hawków chce złożyć ofertę w przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Firma prosi jednak o przesunięcie terminu ostatecznego składania ofert. Ten mija 28 listopada. Agnieszka Drążkiewicz. Decyzja o ewentualnym przesunięciu terminu składania ofert zapadnie prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni. Kiedy dokładnie, tego resort obrony określić dziś nie chce. Na pewno nie będziemy podejmowali decyzji szybko, bez przygotowania. To jest za poważna sprawa dla Sił Zbrojnych, aby można było sobie pozwolić na taką gorączkę decyzyjną. Mówi komandor Janusz Walczak z MON. Teraz prośbę o przesunięcie terminu analizują prawnicy. Jeszcze pod koniec października nie było wiadomo, czy producent Black Hawków w ogóle złoży ofertę. Firma twierdziła, że wymagania Polaków nie są do spełnienia, ale wiceszef MON Czesław Mroczek odpowiadał wtedy krótko. Postawiliśmy takie warunki i oczekujemy, że oferenci spełnią te warunki. MON chce kupić 70 śmigłowców, do tego pakiet logistyczny i system szkolenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Domek nad jeziorem, tory kolejowe, rower, basen, ciężarówka czy statua wolności. To wszystko na fotografiach Boba Dylana. Można je podziwiać po raz pierwszy w Polsce. Wystawa w galerii Tumult w Toruniu została zorganizowana w ramach festiwalu filmowego Kamery Mycz. To okazja, aby poznać inne oblicze artysty. Znacznie różni się ono od tego, co Dylan tworzy na scenie muzycznej, mówi marszant Aaron Young. Tak jak muzyka Boba Dylana jest przepełniona częstokroć ciemnością i smutniejszymi klimatami, tak akurat jeżeli idzie o pracę artystyczną, Bob Dylan chce iść bardziej w kierunku pozytywnych wrażeń i odczuć, dlatego są jego prace przepełnione kolorowymi barwami. Zdaniem Marka Żydowicza, dyrektora festiwalu Kamery Mycz, który jest wielkim miłośnikiem twórczości Boba Dylana i 3 lata zabiegał o tę wystawę, Dylan to mistrz nastroju i łapania chwili. Ja z wielką przyjemnością patrzę na te obrazy. Nie ma w nich ani udawania wielkiej sztuki. Jest po prostu wielka radość zabawy kolorem, ale ono jest niezwykle szczere i autentyczne. Wystawa prac Boba Dylana w toruńskiej galerii Tumult czynna będzie do 15 grudnia. A relację przygotowała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. A to był serwis Trójki. Dziewiąta pięć. Krzysztof Łoniewski. Dziś zagrają bez większej presji i dobrze, niech nasi piłkarze odetchną po kilku dobrych meczach w eliminacjach Euro 2016. Dziś towarzysko spotkają się ze Szwajcarią. Nikt nie myśli jednak, że towarzysko znaczy bez chęci zwycięstwa, mówi Artur Boruc. To będzie dobre przetarcie dla nas wszystkich. Wiadomo, uciera się już powiedzenie, że wynik jest sprawą drugorzędną, jednak ta reprezentacja gra zawsze o zwycięstwo. Wygrać chce również Łukasz Fabiański, ale wie, że Szwajcarzy to nie byle jaki przeciwnik. No wiadomo, że reprezentacja Szwajcarii jest to na pewno klasowy zespół. Ma w swoich szeregach wielu naprawdę uznanych zawodników. Osobiście, no wiadomo, że najlepiej chyba z ich ekipy będę akurat znał Johanna Giroux, ale tylko z tego względu, że przez jakiś okres czasu byśmy wspólnie kolegami z jednej drużyny. Fabiański i Johan Giroux przez kilka dobrych lat występowali wspólnie w barwach Arsenalu Londyn. W meczu ze Szwajcarią, ten rozpocznie się o 20:45, w naszej reprezentacji będzie kilka zmian w porównaniu do piątkowego spotkania z Gruzją. Zagrają na przykład po 45 minut obydwaj bramkarze, którzy przed chwilą zabrali głos. Głos zabierze zaraz również Jerzy Brzęczek. To on nieoczekiwanie został nowym trenerem Lechii Gdańsk. Praktykę trenerską ma marną. Prowadził jedynie zespół Rakowa Częstochowa. Za to zdaniem właścicieli Lechii wystarczająco dużo doświadczenia zebrał jako piłkarz. Prawie 250 razy zagrał w naszej ekstraklasie, grywał też długo w Austrii i krótko w Izraelu. 42 razy wystąpił w seniorskiej reprezentacji Polski, no i był kapitanem pamiętnej kadry olimpijskiej na igrzyskach w Barcelonie. Na pierwszej konferencji prasowej w roli szkoleniowca biało-zielonych wypowiedział kilka utartych opinii, takich jak ta. Jestem przekonany co do tego, że mając taki personel, jeżeli chodzi o zawodników, taki potencjał, jestem przekonany, że będziemy walczyć o to, żeby z tej trudnej sytuacji jak najszybciej wyjść. Debiut Brzęczka na ławce trenerskiej Lechii w najbliższą niedzielę w spotkaniu przeciwko Jagiellonii Białystok. Teraz podnoszenie ciężarów i wyraźny kryzys tej dyscypliny. Nasi sztangiści po raz pierwszy od 9 lat wrócili z Mistrzostw Świata bez medalu. Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Szymon Kołecki, nie krył rozczarowania nie tylko nieudanym występem mistrza olimpijskiego z Londynu Adriana Zielińskiego. Adrian Zieliński to taka sportowa największa porażka, natomiast Adrian robił co mógł i walczył do końca, do ostatniego podejścia, nie udało mu się zrealizować tego, co założył. Natomiast bardziej jestem rozczarowany postawą niektórych zawodników, czy nawet zawodniczek, którzy nie potrafili na pomoście zawalczyć, bo nawet nie chodzi o ich poziom sportowy, że jest wysoki w porównaniu z innymi zawodniczkami czy zawodnikami, ale często im brakowało dużo do ich rekordów życiowych. Kolejny sport w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Pogoda na dziś. Zachmurzenie duże i opady deszczu, a na północnym wschodzie i północy deszczu ze śniegiem, a w Sudetach i w Tatrach śnieg. 2 stopnie w okolicy Suwałk, 6 w stolicy, najcieplej 10 we Wrocławiu. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy.

cry when the cold night is over. But the cold night is over. The cold night is over. Zaśpiewał Woodkid dziś na początek w Do Południa. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ponieważ dziś wtorek, to sięgniemy w Do Południa po książki nowe. Jedna z nich jest opowieścią o życiu w Polsce, do której często zaglądać nie chcemy. Do Polski małych miast, miasteczek i wsi. Od lat jeździ po niej Michał Olszewski. I właśnie wydał o niej, o tej Polsce, mało nam chyba znanej, zbiór swoich tekstów, zatytułowany Najlepsze buty na świecie. Pierwsza część to są reportaże z bardzo różnych miejsc pisane w ciągu minionych kilkunastu lat i one opowiadają o generalnie ludziach w podróży i o ludziach, którzy nie potrafią sobie poradzić z dramatami, które dotykają albo ich rodziny, albo lokalne społeczności. Natomiast druga część to jest opowieść o kraju, w którym zmienia się w sposób radykalny i zdumiewający za sprawą umierania ostatnich świadków pamięć o II wojnie światowej. Spotkanie z Michałem Olszewskim i jego nową książką Z naszym znakiem jakości, zbiorem tekstów z ponad 10 lat przyglądania się Polsce miast niedużych. Dziś po 10. Wcześniej, bo przed 10, Katarzyna Stoparczyk zapyta tych, którzy wiedzą najlepiej. Co to są wybory? Ja słyszałam. Bronisław się wybiera na Tuseka, a Kwaczyński na Donalda. A za kogo Ewa? To jest ważne pytanie. Za kogo Ewa? Dziś o 9.50 politycy w Piaskownicy, o tym, co się wydarzyło w niedzielę. Będę miał też dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, autorką świetnej książki o Beksińskich, Zdzisławie i Tomaszu. Zdzisław Beksiński muzykę zawsze bardzo lubił. Kiedy była możliwość, że już się pojawiały płyty, to on te płyty chciał mieć. Skąd do Sanoka nagle mają napływać jakieś zagraniczne płyty? Polskie go nie za bardzo interesowały. Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, drugim gościem naszego cyklu Reporterzy, już za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia dziś w Do Południa. Polecam, bo Magdalena Grzebałkowska świetnie pisze i tak samo świetnie mówi. A w piosence dnia dziś poeta i pieśniarz z Warszawy, czyli Pablo Pavo, Sobota. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Nowej, świetnej płyty Tylko Pablo Paweł, Sobota, to piosenka dnia. Wybieramy 25 najlepszych filmów wolnej Polski. Kino Wolność. Wszystkie informacje na kinowolność.polskieradio.pl. A propozycja na dziś przedstawi ją Ryszard Jaźwiński. Ale o czym ty mówisz? Myślicie, że już całkiem nie mam rozumu? Przez 3 dni śmierdziałyście jak nieboskie stworzenia i ciągle nie było was w domu. To moja wina, babciu. To był zły człowiek i chciał dla ciebie nieszczęścia. Rewers to niezwykły debiut reżyserski Borysa Lankosza. Akcja przenosi nas do Warszawy w 1952 roku. Ten stylizowany na czarny kryminał, choć i z dużą dozą humoru film, jest w gruncie rzeczy kolejną próbą rozliczenia czasów stalinizmu. Zdobywca 9 Orłów i triumfator festiwalu w Gdyni. Rewers zdobył tam Złote Lwy, a nagrody aktorskie odebrali Agata Buzek i Marcin Dorociński. Doceniono też zdjęcia Marcina Koszałki i muzykę Włodka Pawlika. Jestem redaktorką w wydawnictwie Nowina. Myślisz, że pan dyrektor jest jeszcze u siebie? Więcej o filmie mówi krytyk filmowy Sebastian Smoliński. Rewers był jednym z tych kilku filmów polskich, które uświadomiły mi, że wcale nie muszę traktować naszej kinematografii ulgowo. Znaczy, nie muszę przykładać do tych filmów taryfy ulgowej. Niesamowity film Lankosza przyszedł jakby znikąd trochę. Nikt się tego filmu nie spodziewał. Nie spodziewał się, że będzie on tak ciekawy i tak zabawny. Jest to historia osadzona w czasach stalinizmu, który oglądamy jakby tak przefiltrowany trochę przez wyobraźnię tego twórcy, przez różne gatunki filmowe, na przykład przez czarny kryminał. I wspaniałe trzy aktorki, które Lankosz znakomicie wyreżyserował. Agata Buzek, Krystyna Janda i Anna Polony i Marcin Dorociński w jednej ze swoich bardziej wyrazistych ról. Myślę, że rewers jest tak ważny dla ostatniego ćwierćwiecza polskiego kina z tego powodu, że pokazał, że można o polskiej historii opowiadać w sposób niekonwencjonalny, w sposób ciekawy i nieszablonowy, odcinający się od nurtu takich, powiedzmy, pomnikowych filmów historycznych, które zalewały nasze ekrany w ciągu ostatnich lat. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Ryszard Jaźwiński wspólnie z Katarzyną Borowiecką przygotowują i polecają Kino Wolność. kinowolność.polskieradio.pl. Do 9.30 Radiohead. 9.30. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry. W studiu Trójki również Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, zaczynamy informator oczywiście od sprawdzenia kursów walut i tego, jak radzi sobie warszawska giełda. Mamy wzrosty 0,3% w tej chwili do góry WIG20. Mamy się z czego cieszyć, a złoty mocniejszy, czyli dwa powody do radości. Mocniejszy niż wczoraj. Euro poniżej 4,22 groszy. Dolar poniżej 3,38 groszy. Funt 5,28. Frank 3,51. Panie Adamie, czy wygląda na to, że firmy, polskie firmy coraz bardziej stać na podwyżki, bo polscy pracownicy są dla firm coraz tańsi. Wydajność, czyli to ile wypracowujemy podczas naszego dnia pracy, rośnie szybciej niż nasze wynagrodzenia. To oznacza, że być może te podwyżki płac już są gdzieś lada moment. Tak pisze dziś Puls Biznesu. No, z tymi płacami to jest skomplikowana sprawa, ponieważ większość specjalistów od gospodarki od lat wbija nam w mózgi, że konkurencyjność polskiej gospodarki wynika przede wszystkim z niskich płac. Że jak tylu ruszymy coś z płacami, to przestaniemy być konkurencyjni i w ogóle przestaniemy istnieć w gospodarce. No, ale skoro rośnie wydajność, to co jest coraz lepszymi pewnego rodzaju nadużyciem politycznym, powiedziałbym, czy doktrynalnym nadużyciem, bo jeśli popatrzeć na wskaźniki wzrostu wydajności pracy, na postęp technologiczny, który w wielu branżach polskiej gospodarki jest gigantyczny zupełnie, no to naprawdę nie płaca może decydować o wszystkim. To jest pewien mechanizm działania. Musimy brać pod uwagę, że większość polskich przedsiębiorstw to są mikroprzedsiębiorstwa. To stanowi o sile naszej gospodarki. I tam to ten strach przed ryzykiem, że coś zawsze się może zdarzyć. Coś zawsze politycy mogą wymodzić takiego, że będzie zagrożeniem dla przedsiębiorców. Wszystkie systemy wsparcia dla przedsiębiorczości legły w gruzach. Nic takiego sensownego nie powstało. Więc w tych okolicznościach każdy ten mały przedsiębiorca zastanawia się, czy podnieść płacę, bo dziś może go być na to stać spokojnie, a jutro może się okazać, że już nie. Więc ja myślę, że to jest kwestia mentalności, a nie rachunku ekonomicznego, bo zasoby finansowe polskich firm już są wystarczająco duże, żeby podnieść płacę. Chiny i Australia podpisują umowy znoszące cła. Na razie częściowo utworzenie strefy wolnego handlu zaplanowane jest na początek przyszłego roku. Wygląda na to, że Chiny po drugiej stronie kuli ziemskiej tworzą coś na kształt takiej przeciwwagi dla Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Nie ma pan takiego wrażenia? Gospodarczą przeciwwagę. No od dawna już widać wyraźnie, że to centrum gigantycznych rozwojowych prognoz dotyczy tamtego rejonu świata, a nie starych kontynentów. Tutaj Europa i Unia Europejska trochę przesypia, bo w tej grze zaczyna coraz mniej znaczyć. Stany Zjednoczone są wiadomym jakby z definicji mocarstwem, więc sobie jakoś radzą i zupełnie nieźle, a tam Chiny rozgrywają swój scenariusz rozwoju, swoją strategię rozwoju, która po pierwsze ma wzmocnić ich pozycję w regionach, nawiązać nowe zupełnie kontakty z nowymi regionami, ważnymi regionami. Australia do tej pory był bardzo takim samodzielnym wojownikiem, teraz łączą siły. A przy tym wszystkim, bo to już nie jest tylko kwestia importu, eksportu, ale także chodzi o to, żeby ich waluta stała się ważną walutą rozliczeniową w tych transakcjach. Więc suma summarum to jest bardzo czytelna, przejrzysta strategia. Ja muszę powiedzieć, że to, że tak się dzieje, to jest zasługa Chin, ale to, że Australia rozumie te mechanizmy i z ochotą przystępuje do tego, to jest szacunek dla Australii, bo nie wszyscy to doskonale rozumieją, bo czasami względy pozaekonomiczne powodują, że zastanawiają się, czy takie deale z Chinami są opłacalne. Śmieciowe zagrożenie na horyzoncie. 23 stycznia tysiącom firm w Polsce wygasną zezwolenie na odbiór i przetwarzanie śmieci. To skutek ustawy sprzed 2 lat. Dzisiaj przypomina o tym Dziennik Gazeta Prawna. No i efekt może być taki, że część firm będzie musiało zawiesić swoją działalność. No, jeszcze jest trochę czasu, ale niektóre mogą się nie wyrobić, żeby zebrać dokumenty, no bo już czasu jest coraz mniej. Jak wchodziła w grę życie nowa ustawa śmieciowa, 2 lata temu, to też wszyscy byliśmy spóźnieni o przynajmniej dobę. W W związku z tym tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Po prostu ta konstrukcja systemu zagospodarowania odpadów w Polsce jest chora od początku, jest źle zrobiona. I ustawy są złe, i regulacje są złe, i rozporządzenia są złe, i praktyki na rynku zagospodarowania śmieci są złe. Przez te 2 lata nie wyciągnęliśmy wniosków, nie nauczyliśmy się niczego. Gminy poorganizowały przetargi, wiadomo, że zawsze brano pod uwagę tylko kryterium ceny. 2 lata zweryfikowały to, że w wielu przypadkach te firmy zaniżyły ofertę, w związku z tym to wszystko nie działa, ten mechanizm się zepsuł. Firmy nie ma co się dziwić, że one wyczekają do ostatniej chwili, żeby wtedy podnieść te ceny o 10%, żeby zacząć bilansować swoje koszty, po prostu. Więc tutaj wymaga to interwencji państwa, bo to jest skala ogólnokrajowa, to nie są przypadki paru gmin. Było pesymistycznie, to może teraz coś optymistycznego. Dolina lotnicza u skrzydła Podkarpacie, tak pisze dziś Rzeczpospolita. Przyznam, że trochę nieprecyzyjnie, no bo Podkarpacie to raczej można byłoby powiedzieć wyżyna lotnicza, a nie dolina lotnicza. No w każdym razie 2 miliardy dolarów eksportu, kilkanaście procent wzrostu, jeżeli chodzi o liczbę aktywnych, dużych inwestorów w tej właśnie lotniczej branży. Chyba jest się z czego cieszyć. To jest jeden z nielicznych projektów technologicznych, który naprawdę nam się udał. Po pierwsze dlatego, że zagospodarowaliśmy wiedzę i zasoby techniczne, powiedziałbym, naszych firm lotniczych, które tam istniały w tym regionie. Po drugie, mądrze potrafiliśmy zainwestować, stworzyć specjalne strefy ekonomiczne, stworzyć mechanizmy współpracy między przedsiębiorcami a społecznością lokalną. Potrafiliśmy zainwestować w infrastrukturę, która tam się rozwija perfekcyjnie. W związku z tym każdy inwestor, jak ma dobrą infrastrukturę, będzie to wybierał. I po trzecie, Politechnika Rzeszowska okazała się inicjatorem ogólnopolskich inicjatyw technologicznych, innowacyjności. Współpraca ta w tej chwili dotyczy już wielu ośrodków akademickich w Polsce i suma sumaru społeczność lokalna, przedsiębiorcy i nauka stworzyły model, który funkcjonuje perfekcyjnie. Gdybyśmy w paru innych miejscach i w paru innych branżach jeszcze potrafili coś takiego zrobić, to nie musielibyśmy utyskiwać na to, żeśmy zaprzepaścili przemysł, który istniał kiedyś, bośmy go zlikwidowali albo wyprzedali. Gdybyśmy to robili mądrze od początku, to wzór Podkarpacia jest najlepszym przykładem, że można było to mądrze przeprowadzić. Panie Adamie, niepokojąca informacja w Washington Post. Być może wkrótce zabraknie czekolady na świecie. W ubiegłym roku spożyliśmy o 70 tysięcy ton kakao więcej niż go wyprodukowaliśmy. Do 2020 roku ten deficyt może przekroczyć 1 milion ton. No to jest niepokojąca sprawa, bo ja na przykład bardzo lubię czekoladowe batoniki. W zeszłym tygodniu cieszyliśmy się, że mamy w Polsce pierwszy raz festiwal czekolady. No i właśnie wyczerpaliśmy wszystkie zasoby. No i tak się to skończyło. Natomiast poważnie, to jest problem. Dlatego, że to po pierwsze jest wzrost konsumpcji, ale nie on decyduje o tym krachu na rynku. To jest po prostu coraz gorsze warunki klimatyczne dla producentów ziarna kakaowego. Afryka Zachodnia jest coraz bardziej sucha, coraz bardziej nieprzewidywalna, coraz bardziej zaraża plantacje i w związku z tym ta produkcja ziarna kakaowego spada, jak niektórzy twierdzą, 30-40%. Więc to jest ten problem. Ale ktoś gdzieś tam, przeczytałem w komentarzach do tych informacji, napisał, że przecież to nie ma zagrożenia, że zabraknie czekolady. Ona po prostu będzie 5 razy droższa, bo rynek zrównoważy podaż z popytem. Chciałem złożyć deklarację, Pawle, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oddam ci wszystkie moje batoniki. Ale ja teraz przerzucam się na białą czekoladę w związku z tym, że... Białą kakao też zbieram, spokojnie. Dobrze. Do sprawy kakaowców i czekolady wrócimy w bardzo ważnym projekcie 18.45. Już teraz serdecznie zapraszam, a teraz bardzo dziękuję. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, był gościem Trójki, a Paweł Sołtys mówi do usłyszenia. Informator oczywiście jutro o 9.30. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca.

do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Za nami pierwsze spotkanie w ramach cyklu reporterzy. Naszym gościem był Jacek Hugobater, a za tydzień 25 listopada w tym samym miejscu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Magdalena Grzebałkowska, drugi gość naszego cyklu, autorka między innymi biografii znakomitej Zdzisława i Tomasza Beksińskich, książki z naszym znakiem jakości, świetnie przez czytelników, w tym oczywiście naszych słuchaczy, przyjęta. Postacie kontrowersyjne Beksińscy, mówiło się o nich, że są inni niż wszyscy, a nawet o tym, że ciąży nad nimi, nad rodziną jakieś fatum. W lutym, kiedy książka się ukazywała, Magdalena Grzebałkowska była gościem audycji z najwyższej półki. Mówiła nam wówczas o tym, między innymi o tym, dlaczego wybrała właśnie Beksińskich. Oj, wiesz co, to u mnie to było tak, że ja z niechęci do pisania czegokolwiek się tego tematu podjęłam. To dosyć skomplikowane, bo ja napisałam książkę o księdzu Twardowskim, biografię, i ta książka mnie wykończyła. Znaczy, okazało się, że nie da się być reporterem na etacie w gazecie i pisać dużej książki. I postanowiłam, że już nigdy w życiu więcej nic nie napiszę, aż do emerytury, oprócz reportaży dla gazety. A wydawnictwo drążyło skałę, podsyłając mi różne tematy. Ja mówiłam, nie, żadnego tematu nie, aż przysłali Beksińskich. Znaczy, zapytali, czy nie byłabym zainteresowana jednak napisaniem o Beksińskich czegoś, biografii ich. No to zachciałam, chociaż tak naprawdę nic o nich nie wiedziałam. Odezwała się we mnie dusza, no, hieny reporterskiej, mówiąc nieładnie, czyli strasznie ciekawe postaci z jakąś tragedią w tle, o których tak naprawdę dużo nie wiadomo, a jak wiadomo, to same ogóły i banały, więc no, ciekawy temat do drążenia. Ale jeszcze miałam taką postać w moim życiu, Małgorzatę Szejnert, która jest moim autorytetem, i zawsze się jej rady, i zadzwoniłam, zapytałam: Małgosiu, powiedz, brać, nie brać, pisać, nie pisać. Ona mówi: o Boże, oczywiście, to jest fantastyczny temat. Małgorzata Szejnert też będzie naszym gościem w cyklu reporterzy, ale to 16 grudnia, a za tydzień Magdalena Grzebałkowska, autorka książki Beksińscy. To jest na pewno jedna z najlepszych książek, jakie się ukazały w Polsce w roku 2014. Magdalena Grzebałkowska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za tydzień, 25 listopada o 19. Mamy zaproszenia: michał.nogaś@polskieradio.pl, mailowo albo telefonicznie 22 i 7 trójek do Jana Niebudka. michał.nogaś@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Polecamy, spotkajmy się z Magdaleną Grzebałkowską za tydzień w programie trzecim. Zachłystuj się, wyjąkaj ten głód i jedz łapczywie znów, nim rozbełta ci spojrzenie dziwny wstyd, nim zostawisz mnie jak pełen resztek stóp. W łazience prowokujesz torsję i twoje serce zwraca na posadzkę chłodną podniecenie. Całą czułość, uwielbienie, bulimiczne serce zwraca na posadzkę całą moją miłość. Myjesz palce. Nosowska. Ja przypomnę zaproszenie na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską. michał.nogaś@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Jan Niebudek czeka na Państwa zgłoszenia. Na zegarze za 9,5 minuty 10 to ten czas. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. Niby proste pytanie, a jednak Katarzyna Stoparczyk. Co to są wybory? Ja słyszałam, że Bronisław się wybiera na Tuseka, a Kwaczyński na Donalda. Nie? Donald odpada, bo wyjeżdża. To znaczy już wyjechał. A za kogo, Ewa? Za nikogo, bo dziewczyn nie przyjmują do bandy. Ale bandy? Bo taka jest u nich taka tradycja. Bo idzie się z tą kartuniką, wrzuca się do skrzynki na wybory, że na kogoś się na przykład losuje. Cała niedziela zarwana. Taki pan tam stoi i pilnuje. To znaczy jakiś minister albo obrony. I mówi, głosujcie, na którego wybiera, niech rzuca do skrzyneczki. Polecam. Jak się już są wybory, to taki ktoś otwiera kopereczkę i mówi na przykład, wyliczanka powiedziała, że to będziesz ty. Właśnie ty. Nie, ja tą wyliczankę pierwsza znałam. Tak, tak to szło. Z wyborów to trzeba znać. A kogo ludzie w tych wyborach wybierają? Jest kilka do wyboru. Pierwszy Bronisław oczywiście. Trzeba go wybrać, bo też wyjedzie. Tusek odpada. Ewa Kopacz nie może być burmistrzem, bo to dziewczyna. Dziewczyny nie łobuzują. I jeszcze pan Kwaczyński. Nie ma więcej kandydatów na wybieranie. Inni ludzie w Polsce mają już roboty. I jeszcze coś. Są takie komisje. To takie same słowo jak taka misja bez sensu. One oceny dawają. Na 5, na 2, a 6 jest najlepsza, a 5 to są takie prawie. Albo 1 można dostać. To jest już pała. A polityki płaczą? Ryczą. To zawsze jest do płakania. A czy może wiecie, co to jest kiełbasa wyborcza? Taka wyborna, pyszna. Berlinki. Nie berlinki, tylko berlinki. Co tam? Ja też się pomyliłam. Na przykład paróweczki są po prostu cudowne, a z wędliny są ohydne. Fuj, w Lidlu lepsze. Dlatego, że taka pyszna kiełbaska była, bo w domu jadłam. A wie pani, polityki są potrzebne, żeby wiadomością się nie nudziło. Znaczy, że muszą występować dlatego, że są odważne. I na wyborach też najlepszych trzeba wybrać. A po czym to można poznać? Można sprawdzić na iPodzie w Google, kto jest lepszy. A co to są wybory samorządowe? Że wybiera... Aha, już wiem. Jak chcą same rządzić, to niech się same wybierają. Czy nie? Chyba sobie też muszą sami policzyć głosy. Katarzyna Stoparczyk i dzieci, politycy w piaskownicy z Więdliny. Absolutne mistrzostwo. Za 6 minut 10. I'm still waiting.